Powaga? No? Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 4 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Reprezentacja Polski wygrała klasyfikację medalową halowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Rosyjskie okupacyjne władze na Krymie zatrzymały jednego z hierarchów prawosławnej cerkwi Ukrainy. Kierowcy w Chinach podczas składania aplikacji o prawo jazdy powinni podjąć decyzję o tym, czy chcą się też znaleźć w rejestrze dawców organów. Polska sztafeta 4x400 metrów kobiet zdobyła złoty medal halowych lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Glasgow. Polki biegły w składzie Anna Kiełbasińska, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołup-Kowalik i Justyna Święty-Elsetić. Ta ostatnia przypomina, że Polki obroniły tytuł wywalczony 2 lata temu w Belgradzie. No tych łez troszeczkę było nawet dzisiaj na zebraniu, po prostu emocje chyba zaczęły schodzić dopiero po wczorajszym biegu, ale postanowiłam to przekuć tylko i wyłącznie w taką złość dzisiaj na bieżni i mówiłam dziewczynom, że 2 medali ani ja, ani Iga nie przywieziemy z tych mistrzostw, ale musimy obronić ten tytuł mistrzyń Europy, całe szczęście się udało. Tutaj Ania jest cała zapłakana, śmieje się, że zastępuje trochę Patrycję Wyciszkiewicz, bo ona też zawsze była taką naszą płaksą po biegu, także na pewno fajnie, ten team Aniołków Matusińskiego się rozrasta. Małgorzata Hołup-Kowalik przyznała, że bieg poszedł po jej myśli. Wszystko poukładało się po mojej myśli. Wiedziałam, że nie mogę ruszyć tak szybko, jakbym chciała, bo jeszcze troszeczkę noga mi na to nie pozwala. Natomiast mogę biec tempem równym, więc moim zadaniem byłoby po prostu równo. Widziałam w telebimie, że po 200 metrach Brytyjka jest zaraz za mną. Poczułam to i starałam się przeatakować z ostatnich 100 metrów i mam nadzieję, że mi się to udało, bo z tego co widziałam, lekka przewaga była, więc Justynie było na pewno troszeczkę łatwiej. Reprezentacja Polski wygrała klasyfikację medalową imprezy. Polacy zdobyli łącznie 7 medali, 5 złotych i 2 srebrne. Rosyjskie okupacyjne władze na Krymie zatrzymały jednego z hierarchów prawosławnej cerkwi Ukrainy. Arcybiskupa Symferopola, Klemensa, przetrzymywano kilka godzin na posterunku policji, a następnie wypuszczono. Ukraińskiego prawosławnego hierarchę zatrzymano w Symferopolu w momencie, kiedy wyjeżdżał on do Rostowa nad Donem. Tam zamierzał być obecny na procesie 20-letniego Pawła Hryba, Ukraińca porwanego przez Rosjan i sądzonego w Rosji z powodów politycznych. Ukraińska rzecznik praw człowieka Ludmyła Denysowa przekazała informację rosyjskiej rzecznik praw człowieka Tatiany Moskalkowej, że Rosjanie nie dopatrzyli się jednak w postępowaniu hierarchy działań niezgodnych z prawem. Arcybiskupa Klemensa wypuszczono po kilku godzinach bez składania protokołu. Prawosławna Cerkiew Ukrainy to niezależna od Moskwy cerkiew, która na początku roku otrzymała autokefalię z rąk patriarchy Konstantynopola. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Dokument przygotowany przez eurosceptycznych posłów brytyjskiej partii konserwatywnej sugeruje, że mogą zrobić krok w tył w sprawie Brexitu. Członkowie grupy tzw. twardych brexitowców sygnalizują w nim, że mogą zgodzić się, by gwarancje dotyczące tzw. irlandzkiego bezpiecznika miały mniejszą moc prawną niż wynikało to z ich pierwotnych żądań. Mimo to otoczenie premier Theresy May szykuje się na porażkę w głosowaniu zatwierdzającym Brexit. Ma ono nastąpić najpóźniej 12 marca. To sygnał, że część twardych brexitowców jest w stanie pójść na ustępstwa. Wezmą pod lupę nowe porozumienie, które premier ma przywieźć z Brukseli i sprawdzą, czy gwarantuje ono, że bezpiecznik nie stanie się pułapką. Rzecz w tym, że teraz eurosceptycy nie nalegają już tak jak dotychczas na jeden konkretny sposób osiągnięcia tego celu. To daje rządowi większe pole manewru i zdaniem analityków zwiększa prawdopodobieństwo, że Theresie May uda się przeforsować układ. Układanka polityczna jest jednak skomplikowana. Po pierwsze, nie wiadomo, czy Unia zgodzi się na tak zarysowane ustępstwa, nawet jeżeli brexitowi buntownicy dziś łagodzą ton. Po drugie, sygnały o zmiękczeniu stanowiska słychać tylko ze strony części twardych brexitowców. Po trzecie, rząd nie ma większości w Izbie Gmin i tak musiałby polegać na poparciu części opozycji, a tu trzeba będzie liczyć każdy głos. Dlatego Sunday Times donosi, że kancelaria premier May przygotowana jest na porażkę w pierwszym głosowaniu, ale niewielką liczbą głosów. Taką, która dawałaby podstawy do dalszych negocjacji wewnętrznych i do zorganizowania kolejnego głosowania. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kierowcy w Chinach podczas składania aplikacji o prawo jazdy powinni podjąć decyzję o tym, czy chcą się też znaleźć w rejestrze dawców organów. Takie zmiany w chińskim prawie zaproponował jeden z chińskich parlamentarzystów. We wtorek w Pekinie rozpoczyna się doroczna sesja chińskiego parlamentu.

Grupa Genghis Khan w utworze Moskwa, to oczywiście Annały Migały, zaczęły się 10 minut po północy w radiowej trójce. Ja tak zastanawiam się, jeśli grupa nazywa się Genghis Khan, a umówmy się, nie był to najgrzeczniejszy człowiek w historii świata, to czy za jakieś 200 lat, o ile w ogóle grupy muzyczne będą miały jakiś sens i o ile nie staniemy się po prostu wielką globalną świadomością sprzęgniętą z przepotężną sztuczną świadomością, którą sami wyprodukujemy, to czy za jakieś 200 lat jakaś grupa na przykład nie będzie nazywała się Józef Stalin? No bo czemuż by nie? No i jeden i drugi troszeczkę namieszali w historii. No trzeba powiedzieć, że nawet potężnie namieszali. A wydaje się, że im coś bardziej odległe w historii, tym bardziej neutralny do tego stosunek mamy. No to takie małe przemyślonko. A tak w ogóle to grupa jest niemiecka, a ja niedawno wróciłem z Republiki Federalnej Niemiec i muszę przyznać, że nie mamy się czego wstydzić naprawdę, jeśli chodzi o Niemców. Co więcej, ja myślę, że spokojnie, biorąc pod uwagę no pewne cechy niemieckiej mentalności, jesteśmy w stanie Niemców, że tak powiem, wyślizgać. Ale to jest temat na osobną opowieść. Co dzisiaj w programie? Dzisiaj w programie przede wszystkim będzie niezwykły gość. Człowiek, którego muszę przyznać też, bardzo cenię i którego kiedyś spotkałem na drodze swojego życia i od tamtej pory jakoś tak no i jesteśmy, no mamy kontakt ze sobą i dlatego między innymi zdecydowałem się zaprosić tegoż człowieka. Co będzie? Będzie konkurs na pewno, a w ogóle no właśnie, dlatego że czułem od paru audycji, czułem pewną taką rutynę, pewne takie wypalenie, dlatego stwierdziłem, że wykonam dzisiaj troszeczkę taki skok na główkę do pustego basenu i zobaczymy, co z tego wyniknie. A to znaczy, że nie mam sztywnych założeń co do audycji. To może być dobre, a to może być złe, ale bardzo mi ostatnio brakowało tej adrenaliny radiowej, wtedy, kiedy mam wszystko przygotowane od A do Z. Jak po sznurku, to po prostu wpadam w jakąś rutynę, w jakąś nudę. Dlatego teraz bardziej pójdziemy na żywioł w Annałach Migały. A żeby troszeczkę kontynuować temat utworów z byłego RWPG, chociaż nie, grupa Genghis Khan to była grupa z Republiki Federalnej Niemiec, to teraz zespół Forum, zespół no na wskroś radziecki, z utworem na temat rozmów telefonicznych, na temat telefonów w ogóle, których czasem nikt nie odbiera. Troszeczkę taki sowiecki New Romantic. Zresztą sami to usłyszcie. Forum 1985. Не виделись мы с вами, друзья, давным-давно. Забот у нас немало, и дел полным-полно. Но для чего придуман когда-то телефон? Давайте созвонимся, пусть нам поможет он. Поговорить. I jesteśmy z powrotem. Anna Łomigały, program Trzeci Polskiego Radia. Ja zdecydowałem, no zdecydowaliśmy, można powiedzieć, że takiego człowieka jak Paweł Sito nie ma co trzymać w poczekalni za długo, bo to jest taki ogień, którego nie powinno... Kamil Cyprian Norwid kiedyś powiedział, że... Kamil Cyprian się mówi. Bardziej się mówi Norwid Kamil Cyprian. Że... Znaczy w Urzędzie Skarbowym tak było. Bo on musiał te wypełniać. No i skończył w przytułku właśnie, tak wypełniał, że no właśnie, że światło nie jest dlatego, żeby pod korcem stało, dlatego to światło tutaj przyniosłem w osobie Pawła Sito, bo przecież twoje nazwisko jest nieodmienne. Tak, nieodmienne, a jeśli, to bardzo proszę, nie Sity, tylko Sita. No bo jeśli ktoś ma Sito w kuchni, to potrzebuje Sity czy Sita? Sita, ale najlepiej nie odmieniać. W zasadach języka polskiego jest coś takiego, że jak właściciel tego wnętrzka bardzo chce, żeby nie odmieniać i powie wszystkim, to już nie odmieniać. Ale generalnie odmieniać. Ale proszę, nie odmieniać. Aha, no to wszystko jasne w takim razie. Drogi druhu zastępowy, jakie masz tutaj skojarzenia, tak wchodząc? Bo to przecież już odremontowane wszystko, no to już zupełnie inne barwy w tym studiu trójkowym, inne... Jakby powiedział klasyk z Białegostoku, inne wszystko już jest. No ja to pierwszy raz przyszedłem w roku 82, kiedy trójka wracała po stanie wojennym. Byłem takim małym chłopcem, który miał 17 lat, znaczy nie takim małym zresztą. I wydzwaniałem do Marka Niedzielskiego cały czas z jakimiś propozycjami, jakby tę listę przebojów można zmienić było i jakby jeszcze była lepsza. Ja mówię, wiesz co, nie dzwonię, tylko przyjdź. No i tak przez wiele lat tutaj przychodziłem, potem przestałem przychodzić, potem tak patrzyłem, że się zmienia po prostu i jest teraz no tak nowocześnie, kolorowo. Tak, kolorowo, różowo, tak właśnie, czy to jest różowy, czy czerwony, nie wiem, ale jednym słowem byłeś takim w takim razie takim jednym z natrętnych słuchaczy. Ty wiesz, że ludzie dzwoniący do radia, no to są bardzo specyficzni ludzie z reguły. Tak, wiem. Kiedy byłem szefem radiostacji i zaprosiłem jako jednego z prowadzących Igora Zalewskiego, świetnego dziennikarza niegdyś, miał taki program swój z telefonicznym udziałem słuchaczy i po którymś wyszedł i mówi: Paweł, wiesz co, ale to jest niesamowite. Ci ludzie, każdy jest bardzo inteligentny i w ogóle oni wszyscy jakąś taki dyskurs prowadzą, w ogóle to jest niesamowite. Ja zawsze myślałem, że do radia zadzwonią matoły. A jednak? No, a jednak nie. A jednak nie. O radiu i o wszystkim i o mediach za chwilę porozmawiamy. Ja też tutaj troszeczkę taką małą prywatkę urządzę w tej chwili. Po prostu. Ja Państwu powiem, skąd się znamy. Otóż poznaliśmy się w telewizji, w której też tak się złożyło, że byłem szefem programowym. Z zawodu dyrektor. Tak, mąż mojej żony jest z zawodu dyrektorem. Ale to ja jestem, chciałem od razu powiedzieć, nie kto inny. I była to telewizja For Fun TV właśnie, gdzie miałem przyjemność szefować w pierwszych latach, od razu mówię, na samym początku, żeby ktoś mnie nie posądzał o późniejsze. I tam właśnie był niejaki redaktor bo ja już widzę, o co tu chodzi, bo piosenka nazywa się Wieśniaki. Tutaj właśnie, więc, niestety, więc tutaj tak, lista utworów zdradza zamysł. O to chodzi, tak, ale redaktor Migała nie był znany jako redaktor Migała. Znaczy, no, wiedzieliśmy, prawda? Tak. Ale generalnie nazwany był Wieśniakiem. I to była ksywa, która nie została nadana jemu po prostu tak, że on mówi: przestań, tylko właściwie dumnie mówił Wieśniak. Teraz to słowo oczywiście by nie istniało, ponieważ jak wiemy, nie mamy wsi, tylko mamy miejscowości. To prawda, a tęże ksywę zespół po prostu pomógł mi wybrać. Dlatego też może właśnie zespół po prostu w utworze Wieśniaki, czyli miejscowościanie, zaprezentuję. Na wysokim to niezawodne są. Prawdziwym wieśniak opiąż nie ma, nie ma. Prawdziwy wieśniak opiąż nie ma, nie ma. Prawdziwy wieśniak opiąż nie ma, nie ma, nie ma. Zespół po prostu w utworze Wieśniaki. Muszę przyznać, że jeden z moich ulubionych zespołów jeszcze z czasów licealnych, z czasów, kiedy ja chodziłem do tegoż liceum, bo chodziłem do liceum nawet. Cukierna Kamila Nerwida. Prawie. Nie dostałem się tam. Natomiast ty, drogi Pawle, pracowałeś... Powstańcu Warszawy. Powstańcu Warszawy? A, to przepraszam, ale również pracowałeś w wytwórni, która wydała ten zespół, dlatego, że pracowałeś w wytwórni Koch International. Tak, i miałem taką, zostałem tam niedoceniony, ponieważ miałem tytuł składanki do radia, było Koch Am FM, AM, czyli średnie fale, FM, nie? Koch Am FM. Ale jakoś tak nie zrozumieli. A może dlatego, że szef był Austriakiem? To jest możliwe, tak, że nie złapał, gry słów. Było to na dalekim Żoliborzu, nawet powiedziałbym we Wrzeszewie, a jeszcze dalej właściwie pod Wólką Węglową. I było to między cmentarzem Wólka Węglowa, Huta Warszawa i wysypiskiem śmieci. I woda śmierdziała w Kochu i zastanawialiśmy się, skąd ten smród. No i była tam taka jedna osoba, która była postrzegana kontrowersyjnie. I właśnie któregoś dnia przyszła jakaś tam sanepid, coś takiego. Ja przychodzę do drzwi i mówię, słuchajcie, to w ogóle okazuje się, że nie ma problemu. To ani z tego wysypiska śmieci, ani Huta Warszawa. To ten, po prostu są te chryzantemy i te inne kwiaty po prostu pod cmentarza po prostu płyną. Także, a ona tam mieszkała i myła się tą wodą i tak dalej i heca była. Aha, czyli chodziło o tę osobę jednym słowem po prostu, tak zawoalowanie. Tak. Taki zawoalowany dowcip. W ogóle lata 90. W ogóle po pierwsze, mam pewien problem techniczny, bo zapomniałem hasła do skrzynki annalymałpapolskieradio.pl, także jeśli... Kuwerty. Jeśli, no nie, ani kuwerty, ani na D hasło nie jest a tak dalej, nie, to ja zawsze sobie komplikuję te sprawy. Jeśli macie, moi drodzy, jakieś pytania do Pawła... Macie jakieś hasła swoje, żeby przesłać po prostu, to może... Hasła, to michal.migala@polskieradio.pl, tam można słać pytania do człowieka, który w radiu to po prostu życia przepędził mnóstwo. No, ty jak trylobit w mezozoiku czujesz się tutaj za antenę. Ja wiem, nie, raczej nie. Piotr Kaczkowski, którego spotkałem, mi się niezwykle ucieszył. Ja można powiedzieć, że rzuciłem się mu w ramiona po prostu. Powiedział, że tak wyższy i młodszy jestem. Tak mi powiedział. Coraz wyższy i coraz młodszy. No. No to może jedno z drugim się... A bierzesz hormon wzrostu czy coś? Nie. Jeśli chodzi o hormonalną sytuację. Możemy porozmawiać oczywiście o tym, ale wszystko nie, jest okej. Wszystko okej. Ale jeszcze a propos czegoś. Hasła. O, właśnie. Bo kiedyś, proszę Państwa, w Warszawie autobusy, które teraz są przyspieszone, mają numer 500 coś, były te autobusy pośpieszne i miały takie nazwy jak A, B, C, D. E, F, G nie było i H. No i H jeździło między innymi ulicą Aleją Zielenicką. I właśnie kiedyś była taka sytuacja, że jakaś pani tak dochodzi i mówi, przepraszam, H szło, a ktoś odpowiada, zielona pietruszka. Okej. Okay. Też dowcip sytuacyjny. Też. Zdecydowanie. W ogóle kiedyś, proszę państwa, do której program będzie? Do drugiej. Przed drugą przedstawię listę zachowań, którą prowadziliśmy z moją koleżanką Agatą Zarybą w liceum. Zachowań, nie wiem, czy państwo znają taką sytuację, że państwo opowiadają dowcip i no tak właściwie już pod koniec tego dowcipu wiadomo, że nie będzie reakcji, oczywiście nie będzie śmiechu. I następuje ta sytuacja, że kończy się ten dowcip, jest cisza i co wtedy? Naliczyliśmy takich reakcji 43. Ale niektóre tylko powiem. Dobrze, bo to rzeczywiście może być długo. A propos haseł, to będziemy mieli konkurs. Na pewno coś wykminimy, że tak powiem, tutaj w dwie głowy. Bo tak jak mówię, dzisiejsza audycja jest troszeczkę bezzałożeniowa. Nie, ale to dziękuję ci bardzo. Gdybym miał przejść do audycji z rutyną, z założeniem i z jakimś układem, gdzie ja musiałbym się po prostu wpasowywać i teraz masz 2:13 i tak dalej, to po prostu powiedziałbym okej, ale pomyślałbym okej. O, tak, to byłoby takie okej. Okej. Ale właśnie, żeśmy się zapędzili w tej gadce bardzo, a ja jeszcze chciałbym zapytać... W pulpit? Bo kiedyś to nie. Kiedyś się nie waliło w pulpit? Nie. Dobrze, to będę gładził pulpit. Jest coś takiego, że w latach 90. takie komercyjne wytwórnie jak Koch International i inne, bo mogę mówić, to nie będzie krypciochy, bo tej wytwórni już nie ma. Nie ma oczywiście. Że oni wydawali taką niezależną muzykę. I niezależna muzyka była w telewizji. No myśmy tak, promowaliśmy Prodigy, Wieloryba żeśmy promowali. Wieloryb, taka formacja elektroniczna polska z tak, Pomorza. Z nadmorza dokładnie. Z nadmorza, Pomorze to jednak jest Toruń, prawda? No tak. Włocławek. W przyszłości. Nie, Pomorze, naprawdę. Ja nie rozumiem, dlaczego to jest, ale naprawdę, Bydgoszcz to jest Pomorze. Poważnie. Naprawdę? No naprawdę, no słuchacze ci potwierdzą. Aha. Dobrze, no to wierzę na słowo. Naprawdę. Wierzę na słowo. Co było, że tego typu utwory, tego typu zespołu, nawet jak chiński, totalne ekstremum, były normalnie wydawane przez komercyjne wydawnictwa, a w tej chwili to wszystko gnie się w podziemiu, tego praktycznie nie ma. Ale w ogóle są wydawnictwa? A w ogóle to chyba tak za bardzo tych wydawnictw już nie ma. Skoro w domu można sobie, wiesz, wytłoczyć, można sobie studia, no przecież... Cały sprzęt, który teraz jest, to jak to wszystko tanieje, wiesz, ludzie mają to po domach, no to właściwie to po co wydawnictwo? No w zasadzie po co. Dlatego jeszcze raz mój ulubiony zespół po prostu w utworze Piłkarska kadra teraz czeka. Ja chciałem powiedzieć, proszę, ja tu przyszedłem i tak patrzę, na jednym monitorze jest piłka nożna, na drugim monitorze też jakaś dyscyplina, akurat teraz nie pamiętam jaka, bo jest reklama. Przede mną pięciobój nowoczesny, frekwencja, tak później koszykówka, tenis, siatkówka. Ja nie wiedziałem, że przychodzę do audycji sportowej. Tak, jest w ogóle jakaś inwazja dziennikarzy sportowych. Gdzie ja się nie obejrzę, jest dziennikarz sportowy. Oni są bardzo specyficzni i o tym za chwilę porozmawiamy, a za chwilę po utworze... Piłkarska kadra czeka? Piłkarska kadra czeka, będzie wiersz. Ja żenię się! Nie ma sprawy, pogadamy! Nie ma sprawy, zobaczymy! Nie ma sprawy, pogadamy, zobaczymy, odsłuchamy, dogadamy, zamówimy, omówimy. Nie ma sprawy, pogadamy, nie ma sprawy, zobaczymy. Nie ma sprawy, pogadamy, zobaczymy, odsłuchamy, dogadamy, zamówimy, omówimy. Zahanie. pogadamy, zobaczymy, obstukamy, dogadamy, zamówimy, omówimy. Nie ma sprawy, pogadamy, nie ma sprawy, zobaczymy, nie ma sprawy, pogadamy, zobaczymy, obstukamy, dogadamy, zamówimy, omówimy. Wszystko będzie dobrze, a to był utwór zespołu po prostu Piłkarska Kadra Czeka, a ten, ta muzyka w tle, którą za chwilę usłyszycie i którą teraz słyszycie, muzyka oczywiście grana przez jednego z największych skandynawskich kompozytorów naszych czasów, to znak, że czas na wiersz Wanna Machmigały i właśnie ten wiersz teraz przedstawię, także troszeczkę pójdźmy w bok, pójdźmy w lirykę. Uwaga, wiersz teraz. Młody. Jeśli Bóg istniał jeszcze przed czasem, to znaczy, że nigdy nie był młody. Dziękuję. To był wiersz. A teraz już utwór specjalnie od naszego gościa. Nie, nawet bez przesady, no, nie tak od razu. Nie tak od razu? Nie. Tak, ja bo chciałem jeszcze powiedzieć o jednym miejscu, gdzie szefowałem, w Przekroju. Mm-hmm. I tam byłem właśnie szefem działu rozrywki. Przenosiliśmy wtedy wbrew piosence zespołu Pod Budą, stolicę z Krakowa do Warszawy, ale nie, odwrotnie właściwie, ale to chodziło o to, że przenieśliśmy Przekrój do Warszawy. I byłem szefem działu rozrywki i tam była taka rubryka Kinoteatrzyk Przemka Jurka. I przypomniałem sobie dzisiaj właśnie, że tam wypuściłem jako redaktor najkrótszą, a propos właśnie długości tego wiersza, bardzo ładnego, bardzo pięknego wiersza, który przed chwilą wygłosiłeś, najkrótszy artykuł, który wypuściłem. Była to recenzja, czy może informacja o filmie... Nie, recenzja... No, tak. No dobrze, taki opisik. O filmie Inni. I brzmiało to tak. Najpierw tytuł, a potem tytuł. Inni. Występują Sandra Bullock i inni. No takie lakoniczne, dobrze. Tak. Dobre, bo to też jest rzecz takiego umysłu nietypowego, kreatywnego, żeby rzeczy skomplikowane podawać w prostej formie. I krótkiej. I krótkiej, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, myślę. A jakie są twoje wspomnienia z Farfana? Chciałem te wspomnienia z telewizji muzycznej, w której moje wspomnienia z telewizji muzycznej są takie, że pamiętam jak dziś, no może nie jak dziś, ale jak wczoraj, kiedy na przerwie między wykładami taka bardzo urocza zresztą dziewczyna Magda podeszła do mnie i powiedziała i zapytała, czy znam się na komputerach. Powiedziałem, znam się na komputerach. A to było dawno temu? To było bardzo dawno temu, tak. A czy mogę pracować w nocy? I ja już, czy mogę pracować? Mówię, ale to jest początek, jak do Anna Uchmigały trafiłeś, tak? Nie. Jak trafiłem do telewizji muzycznej. Powiedziałem, tak, mogę pracować w nocy. No to choć jest taki nowy projekt, tutaj na ulicę Domaniewską w Warszawie, przyjdź, no to bo zbieramy ludzi. I tak też trafiłem do działu komputerowego, znaczy komputerowego nie, ale do działu kontaktu ze słuchaczami SMS-owego. Widzę. Tak, z widzami, przepraszam, oczywiście, telewizji For Fun TV, a potem drogą jakichś dziwnych, różnych przetasowań i tak dalej. Produkcje również, filmowe. Zacząłeś. Również, tak, trafiłem do produkcji filmowych. Tak. A moje... ja pamiętam właśnie na Domanińskiej, myśmy tam mieli takie dwa pokoje, które ze sobą współpracowały i no, ja uważam, że, znaczy, nie jestem zwolennikiem generalnie takich open space'ów w redakcji, że wszystko jest otwarte, a jeszcze do tego szef siedzi za szybą, gdzie widać, co się tam dzieje. To bez przesady, tak? Ale jednak dwie sale, dwa pokoje zupełnie od siebie oddzielone, no też nie było zbyt wygodnie, więc zaproponowałem, no miałem tę władzę, prawda, w rękach, żeby takie okienko zrobić między pokojami. No i właśnie nikt nie traktował tego okienka inaczej niż taka wydajnia posiłków w barze. Tak. Mlecznym. Tak, co więcej, przez to okienko kiedyś próbował mnie złapać niejaki Piotr Kędzierski, dlatego że kiedyś spieszył się do lekarza i na chwilę poszedł do firmowej kuchni coś zrobić. A rzecz była w tym, że w firmowej kuchni w zamku był klucz i drzwi się zamykały od zewnątrz, więc zatrzasnąłem drzwi. Przekręciłem kluczyk i na początku żartowaliśmy i tak dalej, bo Piotr myślał, że posiedzi tam jakieś 5 minut. Aha, natomiast, natomiast przy 10 minucie zaczął się wściekać. Ja pamiętam, podawałem mu kartki, chcąc go upokorzyć i chcąc, żeby napisał, że jest głupi i tak dalej, i tak dalej. On wściekał się, darł te kartki. Im bardziej on się wściekał, tym bardziej ja się cieszyłem. Ale proszę Państwa, co piękną rzeczą w tym jest, przypominam, to było w telewizji i to wszystko było poza kamerami. To było poza kamerami. To rzeczywiście było tak, że ta atmosfera, ta dobra atmosfera w gruncie rzeczy udzielała się i w pracy, i poza pracą. Natomiast on darł te kartki, pamiętam, i wiem, że przyszedł czas na to, że trzeba go było wypuścić po jakiejś pół godziny. Potem wydało się, że on po prostu miał wizytę u lekarza umówioną, na którą bardzo czekał. I do której nie doszło. Schorzenie? Nie pamiętam, jakie schorzenie. Ja go wypuściłem. Pamiętam, ja go zapytam, pamiętam, że wypuściłem tak jak wściekłego byka po prostu z zagrody i czułem jego, chłopak był mniejszy ode mnie, raczej mniej ważył, ale czułem jego oddech na szyi, zdążyłem się zatrzasnąć w pokoju komputerowym, w pokoju czatu z widzami, natomiast on próbował mnie łapą sięgnąć przez okienko. Przez to okienko, a też wybił dziurę w drzwiach. To jest inna rzecz. A ja chciałem jeszcze nazwisko powiedzieć. No. Dobrze. Kaczyński. Mhm. Jest taki człowiek. Kaczyński. I on podróżuje po świecie. Tak, jest na Bali obecnie, ale również z nami pracował przez okienko. Też pracował przez okienko. Pamiętam pomysły, pamiętam czasem takie rzeczy właśnie jak teraz, że czasem po prostu trzeba było pojechać na miasto i skręcić coś. Mhm. A kojarzysz jeszcze takiego redaktora w szkle kontaktowym Marek Przybylik? Ja, taka piosenka o nim. Przybylik u Ani... przez okienko. To może teraz zaprezentujemy piosenkę inną. Okay. A propos czasów, a propos przemijania, specjalna dedykacja od naszego gościa. Tak, to jest piosenka, proszę Państwa, mojej idolki z czasów dziecięcych. Pamiętam, jak chciałem od ojca 65 zł na jej płytę, ale mi nie dał i musiałem sprzedawać butelki w dalszym ciągu, ale szybko uzbierałem. Ja do dzisiaj sprzedaję. 3 zł sprzedawała jedna. I kiedyś, jak pracowałem z kolei w programie pierwszym Polskiego Radia, gdzie nie byłem szefem, tylko prowadziłem muzykę nocą, tak samo jak teraz, prawda, o nocnej porze, to następnego dnia w redakcji muzycznej oddawałem taśmy nie swoje i tak dalej. I tak właśnie klęczałem na podłodze, jeszcze tak z twarzą i z rękoma na samym dole, bo to było miałem najdolniejszą półkę. I nagle patrzę nogi, buty, nogi. Kobiece nogi oczywiście, znaczy celnie oczywiście, po prostu kobiece nogi, informuję. I tak od tej podłogi tak podnoszę głowę, patrzę, biodra, zgrabna bardzo sylwetka, podnoszę dalej głowę, klatka piersiowa, patrzę na twarz, a to ona, Irena Jarocka. Nie wrócą te lata, te lata szalone, gdy świat mi dawałeś jak swój. Gdy każdym spojrzeniem wiązałeś nam dłonie, niczego nie dzieląc na pół. Nie wrócą już te lata, za tylu pożegnań, za tylu przyjaźni, tylu spraw. Nieważne już nawet, gdzie został ten pejzaż, którego nam dzisiaj brak. Nieważne już nawet, gdzie został ten pejzaż, którego dzisiaj brak. Tak jak ja w dłoniach uniósł swój czas, tak jak ja nie oglądam się wstecz, tak jak ja zawsze jasno mi twarz, zawsze wiedz czego chcesz. Nie wrócą te lata szalone, gdy dzień był tak krótki jak noc, ze sobą zdumieni jak woda i ogień, byliśmy ja tobą, ty mną. Nie wrócą te lata jak listy z daleka, nie żałuj niczego, nie licz strat. Rozkołysz jak kiedyś pół ziemi, pół nieba, idź dalej, otwarty przed tobą świat. Rozkołysz jak kiedyś pół ziemi, pół nieba, idź dalej, przed tobą cały świat. Tak jak ja w dłoniach umiem swój czas, tak jak ja nie oglądaj się wstecz, tak jak ja zawsze jasno mi twarz, zawsze wiedz czego chcesz. Pamięć niewierna, gdy wrócą wspomnieniem, cóż to da? Żyj chwilą, nim minie jedyna i piękna, żyj chwilą tak długo, jak długo trwa. Żyj chwilą, nim minie jedyna i piękna, żyj chwilą, dopóki jeszcze trwa. Na, na, na, na, na. Jak ja. Irena Jarocka, Wanna Achmigały, ze względu na gościa naszego. No dobrze, że nie Jarecka, bo też a propos gościa, to chyba w języku lat 70. młodzieżowym i może też 80. Jareccy to byli rodzice chyba. Że, chyba tak. Chyba tak. Chyba tak. Chyba tak, dobrze, nie będziemy kontynuować tego. Tego... Perfektu. Pocztówkę dla państwa Jareckich, także z tego wiem. A, okej. Okay. Okej. Okay. Dobrze, dobrze, dobrze. Jest, są pytania od słuchaczy. Nie, zaraz. Najpierw małe sprostowanie. Tak, bo ja poza anteną tutaj absolutnie zobowiązałem się przeprosić państwa, bo okazuje się, że gość zna lepiej mój życiorys niż ja. Trochę się uczyło. Trochę tak, bo tak to jest z robieniem. Ale to najlepszych radiowców. O jejku. Tak to jest z robieniem wywiadu z dziennikarzem, że po jakimś czasie się okazuje, że to dziennikarz robi wywiad z nami. To jest tak jak opiekowanie się pielęgniarką na przykład, że po pewnym czasie albo wożenie kierowcy rajdowego. Albo to jest tak jak opieka społeczna, robi wywiad środowiskowy. Tak. I właśnie. Rzeczywiście było tak, że do telewizji muzycznej ja po pewnych moich produkcjach amatorskich trafiłem, gdyż mnie wypatrzył jeden z ludzi z For Fun TV. Oksywie Królik. I ja wtedy robiłem krótkie formy filmowe, między innymi detektywa Muchy Ruchy, o której to produkcji nie mogę zaśpiewać tak jak w autobiografii, że grałem rzeczy, których jeszcze się wstydzę, których jeszcze mi wstyd. Absolutnie nie. Detektywa Muchy Ruchy, serial kryminalno, że tak powiem, bardzo improwizacyjny. I rzeczywiście po tej produkcji trafiłem do tejże telewizji. Wyparłeś z pamięci. Wyparłem to zupełnie. Cieszę się, że mogłem już przypomnieć to. Tak, ten zapomniany epizod z mojego życia. Czuję się jak na psychoterapii. Zostawmy już to. Zostawmy. Dobrze. To. Są pytania do gościa. Uwaga. Po pierwsze sprostowanie od pana Rafała. Też Pomorze to nie jest Bydgoszcz. Bydgoszcz to jest Pomorze. Bydgoszcz to jest... No ja wiem, że marynarze z Bydgoszczy są. Ja nie wiem. Ale... Ostatnio koło Bydgoszczy jechałem, bo z Poznania jechałem, a on teraz prawie pod Bydgoszcz jedzie do Warszawy. Bo nie chciałeś zapłacić za autostradę. nie chciałem zapłacić i dlatego pojechałem naokoło torami. Tak jak Lech Roch Pawlak na rowerze samochodem. Jest od pana Rafała tutaj sprostowanie, że istnieje zespół Stalin. Był taki zespół Stalin z Japonii, przyjaźnili się z Dezerterem, a w Jarocinie grupa Psychobilly, które rzeczywiście, czy Psychobilly, zależy jak to się czyta, czy po angielsku, czy po polsku, występowała taka grupa pod nazwą Elvis Hitler. Natomiast Rafał się pyta, pan Rafał, czy wiemy, co się dzieje z panią Bożeną Sitek z radiostacji? Oczywiście, że tak. Można ją usłyszeć, można jej głos usłyszeć na stronie reo.pl w rubryce Audio Reo, gdzie czyta, ponieważ na stronie reo.pl większość artykułów jest czytana przez takie głosy jak Danuta Stachyra, Bożena Sitek, Hubert Augustyniak czy Paweł Sita. Tego przedostatniego to ja nawet znam. No. Jest kolejne pytanie. Przede wszystkim o... Czy świat zmierza ku całkowitemu uniszowieniu? To a propos tego rynku muzycznego, co żeśmy gadali to by, chyba. Znaczy ja bym na ten temat mógł mówić bardzo dużo. Minutami, tak. Mhm. Ja uważam, że McLuhan, czyli wielki futurysta, który... Od światowej wiochy. Tak. Globalnej. Globalnej wioski, tak. Że nie miał racji, znaczy, bo on sądził, że będziemy wszyscy siedzieli i oglądali ten sam program telewizyjny, a tu na przykład, proszę Państwa, ogląda się dwa programy telewizyjne. Naraz, tak. To jesteśmy nowocześni. Tak, na jednym jest, już wiem co jest, jest lekkoatletyka, a na drugim jest piłka nożna. I tak naprawdę to owszem, wszyscy mają ten sam dostęp, mają jakby, no jest, sprzęt jest w ogóle taki, że wszyscy mogą rzeczywiście w najdalszych zakątkach oglądać, ale jednak każdy ogląda co innego i to właściwie coraz bardziej robi się spersonalizowana telewizja. A ideą z tamtych książek było to, że po prostu homogenizujemy się i że będziemy właściwie bez różnic. Tak, nie docenili prawdopodobnie siły, czy ja wiem, czy to internet sprawił, czy coś innego. Ciężko powiedzieć. Ja myślę, że to wręcz będzie szło w tym kierunku, że taka jakaś sztuczna inteligencja będzie nam zapodawała na żywo, będzie nam tworzyła na przykład gatunek muzyczny, który lubimy, i na żywo będzie nam komponowała coraz to nowe wariacje i coraz to nowe kawałki. Czy możesz, a propos Huberta Augustyniaka, nie zdradzać naszych pomysłów technologicznych, z którymi chcemy wystąpić? A, to przepraszam, to dziękuję. Stałem się mimowolnym. Dziękuję. Tak, a odpowiadając konkretnie na pytanie słuchacza, oby szedł świat w kierunku niż. Oby. Bo wtedy będzie fajnie. Wszyscy będziemy wtedy mieli swoje światy małe, a nie totalitarnie zmuszeni do tego, żeby słuchać jednego gatunku. Ale wtedy czy będziemy mieć coś wspólnego ze sobą? No sądzę, że będziemy mogli sobie poopowiadać i popuszczać. Na takie kawałki. No rzeczywiście, być może. A co nam puścisz w takim razie? Ja właśnie jeszcze z czasów... Znaczy nie, to już są czasy przed jeszcze Forfanem, bo ty nie możesz mówić, a ja mogę, prawda, nazwę? Tak, ja nie mogę. Zespół KLF, który, bo w ogóle, proszę Państwa... A to ja znam ten zespół. To jeszcze powiem dwa słowa, bo tu padło nazwisko Sitek i imię Bożena. Z kolei z Bożeną Sitek pracowaliśmy razem w Rozgłośni Harcerskiej, gdzie mieliśmy przyjemność prowadzić w latach 80. listę przebojów. Ja bardzo lubię muzykę lat 80., bo na niej zarabiałem, można powiedzieć. Jest trochę tego dzisiaj. Ale moim zdaniem najciekawsza muzyka w historii to jest początek lat 90. Początki elektronicznej muzyki tanecznej. No, początki może w 80-tych latach były początki, ale taka fajnie rozwinięta. Mm-hmm. No i właśnie jeden z takich zespołów, i w ogóle początkiem MTV, mm-hmm. czyli czasy, gdzie teledysk był, no powiedziałbym, taką formą nie tylko promocji, ale jakby w ogóle istnienia zespołów. Koncerty były dużo mniej ważne, dużo ważniejsze były teledyski. Po prostu emanowały zespoły swoim przekazem, swoim z całym jestestwem właśnie w teledyskach. Te teledyski były naprawdę świetne. I jednym z takich zespołów właśnie z tamtego czasu jest grupa KLF, której możemy teraz posłuchać. To będzie Last Train to... Nie, Justified and Ancient. Dobrze, no to posłuchajmy w takim razie i jesteśmy winni słuchaczom konkursu. Okej. Dobrze. Przepraszamy, to jest tutaj spadają rzeczy, to jest audycja na żywo po prostu, o, ja tu udowadniam Justified długopisem. And Ancient, zespół KLF i to nie była muzyka taneczna, wbrew pozorom. Taka balladowa to jest no bardziej. No tak, właśnie, bo zobacz, są tytuły utworów, nie? I szukałem tego Last Train to Train Central, ale on jest po ukośniku, po takim, rozumiesz, i przy cyfrach go nie było, nie? Ale możemy zamiast tego zrobić tylko ten dźwięk z piosenki Last Train to Train Central. Bo tam jest taki tak, motyw. Przepraszam, jeszcze. No to wiadomo, jaka piosenka wtedy jest. Tak. No to jak już zaczęliśmy rozmawiać na piosence, to głupio kończyć. Nie, oczywiście można sobie dalej na piosence, nie? Można, no, można, oczywiście, że można. Oczywiście, że można. Tradycją One Love Migały jest konkurs dla słuchaczy. Aha. I będziemy ten konkurs niedługo przeprowadzać. Okej, ja będę słuchaczem, a ty będziesz redakcją. Dobrze, będę redakcją, ale to już niedługo. Niedługo tak też od razu mówię, że Strefa Mroku, Strefa Cienia to również jest jeden ze stałych punktów audycji. I być może zdążymy z cyklem Wielcy Uczeni. O, zobaczymy. Jeśli wielcy uczeni, no to znowu ja myślę, że chcesz powiedzieć o miejscu, gdzie pracuję. To też. I w związku z tym mam też dlatego, z tego powodu, mam pewien utwór muzyczny. Człowieka, który zawsze chodził w berecie po warszawskim Mokotowie, jeździł Mercedesem. Bogdan Gajkowski. Czyli kapitan Nemo. Czyli kapitan Nemo. I chodzi o to, że unamy basistę Pawła Królikowskiego przez Uzwykłe, który w zespole kapitan Nemo działa? Nie. Chodzi mi bardziej o wydźwięk utworu, który jest przewidziany tutaj w naszej audycji na pierwszą... SOS dla całej planety? Na pierwsza trzy? Nie. Ja jestem bardzo dużym fanem twórczości Bogdana Gajkowskiego i znowu, jak stary człowiek, ja powtórzę tę anegdotkę. Że kiedyś pan Bogdan pracował dla Telewizji Polskiej, miał tam koncert, to były lata 80. Były to czasy, jak wiadomo, niedoborów i niedoborów na różnych tutaj szczeblach. I kapitan Nemo miał takie szczęście, że wtedy kupił syntezator KORG. I postawił tenże syntezator, żeby odbyć ten koncert, ale był człowiekiem sumiennym, więc to wcześniej postawił. Tam ludzie kładli scenografię jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Pan Bogdan poszedł do bufetu telewizyjnego napić się kawy, coś zjeść i słychać trzask z tego studia, taki hurgot, a dodać należy, że ale to zaraz. I przychodzi robotnik do pana Bogdana i mówi: pan kapitan? I pan Bogdan mówi: tak. Tak, bo on taki smutny zawsze. Tak. Organki się panu złamały, bo spuścili jakiś element scenografii, robnął w klawisze kork. I dodać należy, że te organki wtedy kosztowały tyle, co zagraniczny samochód jakoś. Bardzo dużo. I podobno kapitan płakał. No pamiętaj, że zastanawiasz mnie, co ma to wspólnego z moim miejscem pracy obecnie? Utwór kapitana Nemo ma wspólnego z twoim miejscem pracy tyle, że opowiada o wyzwaniach technologicznych, o technologii, o postępie cywilizacyjnym. Aha. To właśnie niesamowite, bo z kolei ja w ogóle z innym kapitanem, kapitanem KCZ-em, był taki pomysł, żeby zrobić nową wersję właśnie piosenki kapitana Nemo, SOS dla całej planety, która również pasuje do miejsca, w którym pracuję. Oczywiście. Ekologia, cywilizacja, ratunek, energia. Ratunek naszej Ziemi. Technologia. O tym wszystkim za chwilę porozmawiamy. Tymczasem kapitan Nemo i elektroniczna cywilizacja teraz. Yeah.